वो रेडियो सी बातें करती थी धीमे धीमे। वो रेडियो सी बातें करती थी धीमे धीमे। बताऊं क्या है दिल में दिल की बातें।